اوس دې زنا نجم پوری پینزم باب دے دو رو برابی او پدی که دوی مداود دی باب ذکر کئی اس بات دا خیامت سورت القاف مکی سورت تے پترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی پنزوسن نزول کے رسو دا ورسلات نسلو ترشا دعوی دا سورت اس بات د قیامت او ذکر کئ کذالک الخروج خروج خروج دې په عدالت باندې ذکر کئ ربط او مناسبت د مخ کې سره دلتا ترخی توحید مسله ذکر شو مخ کې سبح بسم ربک ددا پیوس تفریق کئ چه گورا خیامت را دون کرے اور سب ادت بیلوشی کرے ہو جو پدی زورا دی اللہ مخ کشپک سورتنو کی نفی دشفاد خاہری وہ سورتنو کی یول اسی سرازون تری سورتنو کی مسئلہ دا جہاد اوس اس بات دا خیامت تی او پدی نظائر پیش کے ذکر دریل خباسی شاقل تفریدی دا خدا قل لما ورادی نو نظائر مثالی نو پیش کے قاف اللہ خبو علی فباند دی غروف والقرآن شاہد دی قرآن المجید دبزر گئی والا پس بانی فراتون کی مضمون چی خیامت حق دی بلکه تعجب وکړو چراغ لريتا يرونکه د دینه د دینه نسل هوای کافر دا شه دی عجیب ناشنا سورې سواد کې ویل ناشنا خبره کوي مسکینون ممند او غذری اور سلی دین کې ممند او غذری هوای کافر دا کله چمړو شومنګا وای کافر او شوم خاوري زاری کر جنبایید دا واپسی لری دا داخلنا لری خبر دا حیحاتا حیحاتا کل داوی کن یقینان پوائیمون فاغسو چی کمی ازمکا ددوینا بدن چی کیری ازمکا ایسی کی تشدو کی پریدی یا چار چا پیرنم نم قسمین اتراسی اغاو سرو لگو رو رو کسان معاہدین کی کبھی د دې ډله کمش او موږ سره د کتاب حفیظون ساتیدون کې ان ساتون کې علم دي بلکې دیو دروغ ویلا په حق کله شراغ دی ته ندی په یو کار کې دي موریج مسترب پریشان هي شکیم مریب محکم تر شو یعنی ګډ وډ دي عین ګور دی اسمان د سرنګي اوس مثالو رسي چې دا مې جوړ په قیامت هم راوسته شوندا نه ځای وره دفاس دوینا سرنگی ما جھوڑ کر دیو خیسا کر ملے پسور اونیش سیدل رمین فروج سچاود فروج چاود سورے لکا سورے ملکی ہوئی سنقصان اگور نظر بیاو گرزو بیاو گرزو او زمکہ میں غوڑا ولی دا خورکڑی دا او یخی میری پدی کی غرونا او زرغونو منگا ٹوکو منگا پدی کی من کل زوجیم بحیج هر جوڑا تازا تبصیرتن دفار دا قل مندی و ذکر دفار دا فند لکل عبد منیب هر بند لرچ گرزی دا اللہ کتاب تا اللہ تا گرزی دونکی اللہ کتاب اور اولیگم دبرن باران مبارکن خیر اچولے شوین اللہ پاکی خیر اچولے نراتو قومن قدیبانی باغونا وحب الحسید وغدان لو شوین حسید لو شوین وگورا غدانی تا زمکا کی خخا کی او چی بیا غٹا دادیو فسریو مزیو بیای لو او کجوری دنگی دنگی لہا دی کجورو دا پار دی گنچی نظید جختی بلا مانا یو بل دا پاسا لکا کیلا تیبت دی اور اس غن دا پار دا خوراک دی دا بندیانو او جو اندی کوم پری باران ما نکلی شاڑ وچ اوسو ګره کنه مثالونه ورکای کنه دغه څه وتا شي کذالک القرون دغه سری وتل دارنګ وتل لستاسو دروي په فاضل قوم دنو او کویواله او سمودیان عادیان او فراویان فراونیان او رونو دلوت یعنی ملګری دلوت نسبی بوله یعنی د قوم رونو ملګری او هغه بڼواله او قوم د بادشاہانو توب هغه بادشاہ د یمن بادشاہ ټولو درو ویری پیغمبر دروژن ګرځوري پیغمبران لره نو نازل شو وای زما عذاب نو آیا زستر شو یم بل خلق په پیدائش دومبري نه نه نه نه بل هم ګورا ماری فروی بلکې دیو په اشتبا کې دی د پیدائش نوینا لفظ گڑوڑواری کیری ولا تلبس الحق بالباطل بادر یقینا پیدا کړی مې انسان او کوئی ګمن هغه څه توس به سوجي خبرې کوي دې به باغی نفسو د خپل ځان سره یعنی د خپل والو سره یا وسوسه اچي دتا نفسو نفزدن دې ومن او مونږه نزیو دتا د مړی درګنا حبل رد الوری غټ رګونه شیریان نری زړه ته تلي یعنی د زړه د رګونو نوم ورته دي زم کله چې اخلي هغه ستونه کې صحیح طرف ودرګس نه پای ناز به وي تیار نه سمانه د خیر پرېشي او د شر د نیک سړی پرېشي او د ګس طرف نه د بد لکه څنګه حدیثه مشکات کې راځي ناکاره بوینا کفن به وراوړي او دا چې ورتګوري چې لګوري ګذبري برابر کوم دې بار څنګه راځي لکه وشای نه وي حدیث کرا دي دا چې لکه وشې چې راکایږي په زور باندې او بیا ځند کیږي ما يلفظ من قول نغرز خبره مگر د سروي رقیب ساتیدن کې عتیدن تیار دې چې د خپلې سو واسګني الله مې نوي آی تیار وتا دې طرف تم ناشي دې طرف تم ناشي کرش لکی کرش لکی قیامت ته جشین بیا بل تعلیم عمر کویږي په خپل جدا نه وي چې دې مرزا کاتب را باندې جاتی وي په خپل وګوري وتا دا میشه دی وجات اوراغ سکرۃ الموت سختی د بار بل حق فرشتیا دا غوا چې ویته د دې سختین د یاد دې مرن تصدیدلې تهید تختیرین او ونو فیخا پوک بواریش پک شپیلائی کی دا ورزدان الوائید وعد شوی یا الوائید دا عذاب وجاد کلو نفس وراب شیاریوتن ما بی بدری هر نفس رسائقون شڑون کے وسیق اللذین الہ الالجنتی زبارا شرون کے ملائک و شہید او گوا یعنی اندام وغیرہ او ملائک عمل دادم گوائی کی یقیناً بیتا پو بے خبری کی من حازا دری ورزینا نپرانی سلمنستانا غیتاکا پردیستان نوبوینی تو الیومنا حدید تیز نظر بدینا نسکار کئی حال تا خودی نظر سو اوس ور دي نظر داسې تیز کار کوي چې پته ورته وي او وای با مرګره د ملایکو نه دا معنا دا ما سره دی اتی تیار دو معنی نورم کوي لیکن دا ول راځي شیطان یا پیر دغه وای الکیا فی جهنم اور دوی په دوزخ کې هر منکر عرید زدی سخت سخت زدی ما سخت زدی چې ته کډ باندې ولښې دی وینې الله دې ولښې ته ته سورې دې دی وینې نور څه کینا الله دلته الخیا تسنیر او حرم کې کس یو دی یا دا چه کل تسنیه واحد تا نسبت کی پیتیوار دا عمل دا یو دے دے یو اسنے عمل رموری سیب خانک دے وی یو زم یو را سرا لگ دے توشی با ویچمار دے ویدار زوانانو کار دے وفا بقل بدا دے دا بنا دے قائدی دا عربو قفا نبکی من ذکرہ حبیبی و منزلی قفا تسنی دا حلن کی دا عربو دا قائدی خطاب دو دو تنو کاو تورا اوخ تورا اوخ نو زکی بی برا کول کیو لیل خیر دا خیر توحید خبر ایچاتنی قرآن تینا پر جلو زیادی کون کیو بیداتیو مریب و شکیو منافق و مرسر آغا چگر دلیو سرد اللہ نا حاجت سر کون کی بل نو برزوی دا مخ کی بانی تختی دی فازاب ساخت کی نوی با اغا مرگر ایده دا ایر ابدما ما ادغیتو ما نو کوکڑ ایده لرا نمی و گمراہ کڑی نمی و سر کشکڑی لیکن او دی پا گمراہی لری کی نوی با جگڑا مکوی سوک بکی مخ کی قرآن کی ذکر شیوی بکن زعفا و معتبر بیو بل سر دا جگڑا کئی کن جتا سرات ویل اغیت اشارت جگڑی مکوی ما سران یقیناً قدم توی لیکم راندی کلیم داستا بلوائید قرآن ملی گلی و دوائید دیاری کتاب رسول ملی گلی و دیاری یا عذاب او نبلی گی قول ما سران او نیمزو حیث ظلم کون کی پیچا وای و من جہنم تا اللہ دی من دینا بچکر بلا آیا ڈاکشوی وی بدا راوڑا زیادی راوڑا لگ زیادی نورم راوڑا زیادی ووز لفت قریب بشی قریب بشی جنت حضرت شیخ دا مانم کولا کار بشی جنت متقیانو تا غیر بائی نبوی لری دا غلی چلوز شوی دی تاثر حر یو گردیدون کے حفیظ حفاظت کون کے دین لران وطل مرابط فی سبیل اللہ یا دا قرآن اگا خادم سوک شریک دا بحربان ذاتنا پنا دیدہ پششا اور آشی بی قلب منیب پدا سدلو چکر جو قرآن تا نوی بدن نشو دی جانتا بی سلام پامن پسلامتیا دادی یوم القلود اورز دو ہمیشوالی یادتن نکیدو دیدہ پاربیا چری واری پدی جنت کیو منصر دی مزیدن زیادی دینا دیدار دا اللہ ازما دیدارم دی او دی لوی نعمت دی او سونا من حلاکلی دا وقات دینا دا پیڑو نا چاگی دیر مضبطو دا دینا بس شن پدی ولو کی فنقبو فی البلاد نو گردی پکلو کی و تا شو گردی پکلی فسیر و فیلات نو گردیو گردی اکنڈ دا تی او نقب سوری تا ہوئی فنقبو نو سوری کئی کلی معلومات کو کئی کلی آیا سوکشتے محیس خلاسون کیا ہوئی لرام پدے کے فند را چاہتا پار جیو اللہ زرم او القسم دا پوئی دولاری دی یائی کے خودو بگ او چکی دی بگ او دیوی شہید سرد زرد بینی نا حاضری سرد زرد بینی نا حاضری لگ گوائی یقیناً پیدا کری دی منگا سبانون از مکی آئی ترمند دی پشپا گلم ہوگی اونا در سیدر مات استرے والے لغوب استرے والے نواتا چی پا پالن و کلیولو پا قیامت کیو چطولو مانی بس استرے شن دی نا نا نا کلک شاہ پاگا چی دی ہوئی سچ ہوئی دی ہوئی با تنزلی بکی شاعر برت ہوئی دا برت ہوئی ترویتی برت ہوئی لیوانے ہوئی دی ہر سچ ہوئی پاکی بیانا و سرد استائین در افستا پا فاہین مخی دا خطو دا نور پا فا دا خطو دا نور اپا فا دا پریوتونا یعنی مخی دا خطو مخی دا پریوتونا او دا شپیم پاکی بیان کده دی اللہ دا اردی و دا شپی سو که بی اللہ یو دی او رستو دا سیدینا یا اللہ شکر دی سیده دی ربا دیو کرد یا ادبار سجود یو تابیر که رسو دستورو در دو بیدونه قبلن ادوار النجوم واستوی فکیدا یومن اغرزی یونادی جواز بو کی آواز کون کی دزید زینن پدا غرز بنی اسرافیل جشپیلے کئی لری بنی حدیث کرا دی سنگ میں سڑے غافل شیو خوب آرام بکی چې اسرافیل شپیلے دپا سنیولی چه اللہ کل اماتا ہوئی یمی لے بو تنشتری کرن کداوی خوبیغم بودوی دا یوکات بباد راتا ہوئی ندی وجنہ زمنګ د دین تمام کتابونه لیکي مفسرین او محدثین چې لمریر صفات خاصه د الله دی نه نبی مقرب ته نه فرشتي نه نبی مرسل ته نه فرشتي مقرب ته معلوم دی منور په کته پریږي دا باور شاوري بلی چلا په هغه یې رښتیا قیامت دا ورځ د وته درې پیر د الفاظ ذکر کوي په انسان باندې درې حالات دي په دې درېو کې وڅوي یری ورته متر روان دي یا درې زماني ذکر کوي قیامت روان دي مونږه ژوندې کومړ کوم شر او د خیر سیر زماري امون ته دی راتلل او جو بشوی زمکا آل هم پدیبانی سران زرن بلکل ودا زمکا بار ترابوزی او دا پورتا کیدن دی پا منبانی آسان من خبوئیو باغا چووئی دی او نیتا پدیبانی زور کون کے فندور کوا دیو تا پا قرآن فندور کوا پا قرآن اغا چاہتا چو یریگی وائی دا خیامتنا یا یریگی زمادن عذاب نا زماد عذاب نیری سورت ممتاز د نور نا په ذکر د قبل طلوع شمس او قبل غروب او سران لفظ سره دار لفنه قبو فی البلاد باغان سلا او سره او په دکیدو د جانم چرابو لګنور لګنور لګنور الکیا لفظ یتلقى المتلقیان وغیرہ الله سورة الزاريات